पच्चीस ईस्वी का चौबीस हो गया था, चौबीस में टीका भी हो गई थी ना, प्रेय सदितम कर्म बनते तदनुष्ठान पर ज्ञान परामुख होकर स्व अर्थात पराध भ्रष्यति अनित्यमेव फल प्राप्त करता है। हाँ हो गया, प्रकृत अनुमान श्रुत्यंतर विरुद्ध मा, ये श्रुत्यंतर का विरुद्ध प्रकृत अनुमान, किंच तद अनुमान आगम बाधितम। अनुमान क्या है? साधन व्याप्ति मुक्ति असाध्य मुक्ति कर्म साध्य शास्त्रीय फलत्व स्वर्गवत इत अनुमान साध्यत्व अनित्यत्व उपाधि होता है। और इसे अनुमान में बाध अनुमान श्रुत्यंतर विरोध परिचय परिचय लोकान कर्मचितान ब्राह्मण निर्वेद माया नास्त्यकृत कृतेन तद विज्ञानार्थम स गुरुमेव अभिगच्छत समिति पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। लोकान कर्मचितान परिचय कर्म से प्राप्त लोकफल परिचय करके ब्राह्मण निर्वेदम आया वैराग्य को प्राप्त करे। अकृत कृतेन नास्ति, कृतेन कार्येण अकृत नित्य फल प्राप्त नहीं होता है, इसे नित्य फल प्राप्ति के लिए तद विज्ञानार्थम सगुरुमेव अभिगच्छत समित पाणी समित उपहार लेकर के श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठ सृष्टि क्या सब है लोकान परिचय, लोकान का तो स्वर्ग पशुआदि फल भेदान लोक्यते भुज्यते लोक करके फल विशेष लेना स्वर्ग पशुआदि फल विशेष कर्मोत्थान कर्मजन्य फल लोकान कर्मचितान कर्म से जन्य परिचय कर्मोत्थान यत् कृतकं तद अनित्यमिति अनुमानेन अनित्यान आलोच्य अधित वेदो विचारित वेदार्थश्च ब्राह्मण तेषु विरक्त स्याद् इत्यर्थः। पर इसके विचार करके यत् कृतकं तद अनित्यम इति अनुमान से अनित्यान आलोच्य सारे कर्म फल अनित्य है इसको जान करके अधित वेद अधित वेद अध्ययन क्या हुआ विचारित वेदार्थश्च अध्ययन क्या और वेदार्थ विचार करके ऐसे विचार करने पर अर्थ तेसु ब्राह्मण तेसु विरक्त वैराग्य को प्राप्त करे। न केवलम फले से व निर्विद्यते किंतु कर्म से भी फल में केवल वैराग्य नहीं फल का साधन कर्म कर्म भी वैराग्य तेषामपि अपेक्षित मोक्ष अक्षमत्वाद जो मुमुक्ष मोक्ष चाहता है अपेक्षित है मोक्ष मोक्ष के समर्थ नहीं कर्म मोक्ष के अक्षम असमर्थ होने से हुए उसमें भी वैराग्य नास्ति अकृत कृतेन अकृत से ही मोक्षस्य साधनम किदृक् तो नित्य जो मुख्य उसका साधन क्या होगा इति अपेक्षायाम तद हेतु ज्ञानम इति श्रुतेर उपश्रुत्य मुख्य हेतु ज्ञान श्रुति वाक्य से सुन करके तदर्थम तद विज्ञानार्थम तो जो वेद अध्ययन किया अर्थ समझा उस श्रुति से मालूम है तो ज्ञान से मुख्य तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए तद विज्ञानार्थम गुरुमेव अभिगच्छते। ज्ञानमिति श्रुति उपनिषद तदर्थम मुमुक्षु देशिकाभ्यासम समीपम गुरु समीप गच्छेते तद विज्ञानार्थम स्वयमेव ग्रंथ निरीक्षणादिना सफलम ज्ञान लब्धम अशक्यम ग्रंथ विचार करके निरीक्षण विचार करके स्वयं ही सफलम ज्ञानम फले वाले ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता है इसे कुछ ज्ञान तो होता है सफलम ज्ञान लब्धम अशक्यम आचार्यवान पुरुष वेद श्रुति प्रमाण श्रुति विरोधात इति एव कारार्थ तद विज्ञानार्थ स गुरुम एव अवश्य ही रिक्त हस्तत्व नोपया राजानम दैवतम गुरु इति न्यायात योग्यम उपहारम आदाय गुरु उपसदनम कार्यम समिति पाणी उपलक्षण है समिति तो रिक्तम तो शून्य हस्त न उपयात राजानम देवतम गुरु तो उपहार आदाय गुरु उपगमनम कार्यमिति निगमयति समिध्य पाणी अधित स्वाध्याय सेव गुरुत्वम न तो शुद्रादित्या श्रोत्रियम गुरु है कैसे होना चाहिए श्रोत्रियम ब्रह्मश्च अधित स्वाध्याय से अधित स्वाध्याय न वेदाध्ययन क्या वो गुरु न शुद्रादित्या श्रोत्रियम श्रोत्रियाणाम कर्मिणाम गुरुत्व बारे थी ब्रह्मनिष्ठम श्रोत्रिय वेदाध्ययन कंसित हुआ किंतु कर्म करने वाला नहीं, ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाए। सोपाधिकत्वाद आगम विरोधाच अनुमान से अप्रवृत्ति रुकता मुक्ति कर्म साध्याय से अनुमान से पूर्व पीछे का ये हो गया, अनुमान में सोपाधिकत्व हो गया और आगम विरोध। अतः विमता मुक्ति साध्या अप्राप्त रूपत्वाद स्वर्गवत इति अनुमानात साध्यत्व उपाधे साधन व्याप्ति रीति संगत है। जो उपाधि सिद्धांत ने दिया वो सिद्धांत के उपाधि में साधन व्यापक तो उपाधि में शंका करता है पूर्व से। सिद्धांत पहले अनुमान था कि मुक्ति कर्म साध्य शास्त्रीय फलत्व स्वर्गवत इस उपाधि साध्यत्व अनित्यत्व, तो वहाँ मुक्ति में हेतु है शास्त्रीय फलत्व है किंतु साध्यत्व नहीं है। साध्यत्व नहीं होने से साधन का अव्यापक हुआ, किंतु पूर्वपक्षी कहता है मुक्ति में साध्यत्व है। साध्यत्व हो गया तो क्या होगा, वहाँ शास्त्रीय फलत्व भी रहा और साध्यत्व भी रहा। साध्यत्व रहेगा तो उपाधि नहीं बनेगी, मुक्ति में भी अनित्यत्व रहेगा तो उपाधि नहीं बनेगी। तो साधन का व्यापक हो जाए तो उपाधि नहीं बनेगी, इसलिए पूर्वपक्षी शंका करता है। आगम सोपाधिकत्वाद आगम विरोधाच अनुमान से अप्रवृत्ति पूर्व सिद्धांत ने कही। पूर्व पक्षी कहता है विमता मुक्ति साध्या अप्राप्त रूपत्वाद स्वर्गवत, इस अनुमान के द्वारा मुक्ति में क्या सिद्ध होगा, साध्यत्व। साध्यत्व सिद्ध हो जाए तो पूर्व पक्षी के अनुमान में सिद्धांत ने जो अनुमान दिया था क्या दिया था, असाधित्व साध्यत्व दिया था, साध्यत्व असाध्यत्व असाध्यत्व दिया। साध्यत्व देने से क्या होगा, अभी मुक्ति में शास्त्रीय फलत्व है और साध्यत्व आ जाएगा। साध्यत्व आ जाएगा तो साधन का व्यापक हो गया, साध्यत्व व्यापक हो जाएगा, व्यापक हो तो उपाधि नहीं बनेगी, इसलिए पूर्व विषय कहते हैं साधन व्याप्ति शंका करता है। अनुमानात साध्यत्व उपाधि साध्यत्व रूप जो उपाधि सिद्धांत ने दी उसमें साधन व्याप्ति रीति संकत है, साधन का व्यापक हो जाएगा उपाधि नहीं बनेगी। नन्वभेदयवत् साध्या मुक्तिरप्राप्त रूपतः मैवं साध्यापि नो मुक्तिर् नत्वभ्युदयवद्यत। ननु मुक्तिर साध्या अभ्युदयवत अप्राप्त रूपत, मुक्ति साध्या अप्राप्त रूपत्वात अभ्युदयवत, अभ्युदय के समान स्वर्ग आदि के समान अप्राप्त रूप होने से मुक्ति साध्य है। यहाँ पूर्व पिछली शंका करने पर सिद्धांत कहता है मैवम, ये नहीं साध्यापि नो मुक्ति अस्माक मुक्ति न तो अभ्युदयवत, साध्य होने से अभ्युदय के समान नहीं है, यतः करके आगे कहेंगे। ठीक है, हमें न मुक्तेर अप्राप्त रूपत्वम तात्विकम भ्रांतम वा, सिद्धांत पूछता है कि अप्राप्त रूपत्व हेतु बना करके कहा अप्राप्त रूप तात्विक भ्रांतम वा नाद्यो अन्यतर असिधे। अप्राप्त रूपत्व मुक्ति अन्यतर असिधि कौन से हमारे लिए असिद्ध है, अप्राप्त रूप नहीं प्राप्त है, नित्य प्राप्त है, अपने स्वरूप है मुक्ति। इस अप्राप्त रूपत्व हमारे लिए असिद्ध होने से तुम्हारे लिए सिद्ध, हमारे लिए असिद्ध होने से क्या होगा, अन्यतर असिद्ध, अन्यतर असिद्ध दोष होगा। मैवम इसे मैवम कह करके असिद्ध से प्रश्न। और यदि द्वितीय मानेंगे भ्रांत है अप्राप्त रूपत्व, द्वितीय भी साध्यत्व अभूत प्रादुर्भाव वा अप्राप्ति भ्रम ध्वंस वा इति विकल्प। अभी मुक्ति में साध्यत्व अनुमान करते हो, अभूत प्रादुर्भाव पहले नहीं था उसका प्रादुर्भाव साध्यत्व मानते हो, अथवा अप्राप्ति भ्रम ध्वंस, अप्राप्ति भ्रम का ध्वंस, अप्राप्ति भ्रम उसका उसकी निवृत्ति। तो मुक्ति में साध्यत्व का तो अप्राप्ति भ्रम का भ्रम की निवृत्ति विकल्प करके आद्यम निरसति साध्या भी। यदि साध्यत्व कहते अभूत प्रादुर्भाव साध्या भी न अस्माक मुक्ति न न साध्या भी होती, अद्भुत प्रादुर्भाव नहीं होता है अभिदेवत साध्या भी। यथा अभिदेव यत्नाधेयो, अभिदेव तो यत्न से प्राप्त होगा, न तथा अस्माकम नो नो दिया है अस्माकम अभिदेव यत्नाधेयो न तथा अस्माकम अपवर्गोपी, अपवर्ग इस प्रकार नहीं है यत्नाधेय नहीं, तस्य स्वरूपत्वात् आत्मस्वरूप ही, अतः भ्रांतम अप्राप्ति रूपत्वम मुक्तेर न मुख्य साध्यत्वाव, तो अप्राप्ति रूपत्व मुक्ति में अप्राप्ति रूपत्व भ्रांतम ब्रह्म से अप्राप्ति रूपत्व ही, न मुख्य साध्यत्व मुक्ति में साध्यत्व मुख्य नहीं, साध्यत्वाव मुक्तेर न मुख्य साध्यत्वाव, साध्यत्व प्राप्त नहीं करते मुक्ति। हस्तन्यस्त विस्मृत विस्मृत सुवर्णादु व्यभिचार, हस्तन्यस्त विस्मृत सुवर्ण में वो प्राप्त व्यभिचार, हाँ हेतु क्या दिया था, अप्राप्त अप्राप्त रूपत्व, अप्राप्त रूपत्व जो कहेंगे भ्रांति, अप्राप्त रूपत्व भ्रांति से अप्राप्त रूपत्व हुआ, हस्तन्यस्त विस्तृत सुवर्ण, सुवर्ण आदि हाथ में रखा है भूल गया, तो विस्मृत सुवर्ण आदि में क्या हुआ, वो अप्राप्त रूप की भ्रांति हुई, भ्रांति से अप्राप्त रूप हुआ, भ्रांति से अप्राप्त होने से उसका जो उसकी जो प्राप्ति है वो साध्य साध्य नहीं प्राप्त प्राप्त है, तो उसमें अप्राप्त रूप तो होने पर भी साध्य, तो अप्राप्त रूप तो कैसा वास्तव है या भ्रांति से, भ्रांति से अप्राप्त रूप तो होने पर उसमें साध्य तो नहीं प्राप्ति, अतः प्राप्त है व्यभिचार हुआ। दो विकल्प क्या, अभूत प्रादुर्भाव अथवा अप्राप्ति भ्रम निवृत्ति, अभूत प्रादुर्भाव तो हम नहीं मानते हैं जो असिद्धि बताया, और जो भ्रांति है अप्राप्ति भ्रम की निवृत्ति, अप्राप्ति भ्रम निवृत्ति होने से वो प्राप्ति वस्तु तो साध्य नहीं है। द्वितीय सिद्ध साध्य तमाह, द्वितीय क्या है, मृत्युर अप्राप्तत्व तात्विकम भ्रांतवा, नहीं ये तो अच्छा अच्छा पहला विकल्प था अप्राप्त रूप तात्विकता नादे अन्यतर सिद्ध हो गया, हाँ द्वितीय भ्रांत, तो भ्रांत में अभूत प्रादुर्भाव है अप्राप्त रूप, इतने विकल्प आद्यम निरसते साध्या भी, तो ये हो गया, तो पहला है अभूत प्रादुर्भाव भ्रांति है, ये भ्रांत पक्ष है ना, द्वितीय पक्ष भ्रांत है अभूत प्रादुर्भाव अप्राप्ति भ्रम ध्वंस, अभूत प्रभाव कहते आद्यम प्राप्त साध्या भी न मुक्ति अभिदय अभिदय, हाँ साध्य होने पर भी यत्नाध्यय नहीं है अपवर्ग स्वरूप से, तो भ्रांतम अप्राप्ति रूपत्व मुक्ति रे मुक्ति में अप्राप्ति रूपत्व भ्रांत है, अप्राप्ति रूपकत्व मुक्तिर अप्राप्ति रूपत्व तात्विक भ्रांतवा, ये विकल्प है। मुक्तिर अप्राप्त रूपत्व तात्विक भ्रांतवा एक विकल्प है, नाद्य करे अन्यत्र सिद्ध है, द्वितीय में भ्रांत में साध्यत्व अभूत अभूत प्रादुर्भाव अप्राप्ति भ्रंश, तो अभूत प्रादुर्भाव नहीं नहीं साध्यापि अस्माकं मुक्ति न साध्या न अस्माकं मुक्ति साध्यापि न, साध्यापि न मतलब अभूत प्रादुर्भाव रूप नहीं, नहीं उनसे फिर क्या रहा, अतो भ्रांतम अप्राप्ति रूपत्वम, तो अप्राप्ति रूपत्वम तात्विक नहीं भ्रांत हुआ नहीं अप्राप्ति भ्रंश, तो हो गया अप्राप्ति रूप भ्रांतम अप्राप्ति रूपत्वम होते न मुख्य साध्यत्वाव, यही प्रथम विकल्प है। हस्तन्यस्त विस्तृत सवर्णादि क्या हुआ, अभूत प्रादुर्भाव रूप नहीं है भ्रांति है, द्वितीय क्या है अप्राप्ति भ्रम ध्वंस, यदि अप्राप्ति भ्रम ध्वंस अभूत प्रादुर्भाव वा अप्राप्ति भ्रम ध्वंस वा, तो द्वितीय अभी किसको लेना, द्वितीय सिद्ध साध्यत्व अप्राप्ति भ्रम ध्वंस, स्वतः स्वतो मुक्तांतरायस्य तमसो विद्यया हते तत्कैवल्यमतः साध्य मुपचारात् प्रचक्षते। सत मुक्तांतर मुक्त अंतरावेश विघ्न अंतराय रहित तमसः विद्या हते। इस आत्मा में अज्ञान की विद्या से निवृत्ति। तत्कैवल्यम अतः उपचारात साध्य उपचक्षते, साध्य प्रचक्षते, उसको साध्य कहते गौण प्रयोग है विघ्न की निवृत्ति अंतराय की। मुक्त अंतराय से तमस, मुक्त अंतराय से यह सत वस्तुतः त्यक्त अंतराय ये न। अच्छा मुक्त अंतराय तमस का विशेषण, तम का वस्तुत मुक्त अंतराय ये न तमसा, वस्तुत त्यक्त अंतराय ये न तस्य यत्तमस तस्य इति व्यधिकरणे मुक्त अंतरायस्य यत्तमस तस्य, तो तम का विशेषण नहीं। मुक्त अंतराय पुरुष हो जाएगा आत्मा, मुक्त अंतराय ये न मुक्त अंतराय तस्य यतम तवस विद्या हते, तो व्यधिकरणे व्यधिकरणे सतो वा मुक्तस्य अंतराय तमस्तस्य समान, दोनों प्रकार हैं। सतो वा मुक्त अंतराय तम सते मुक्तस्य अंतराय, सतो वा मुक्तस्य अंतराय तमस, सतो मुक्त है मुक्त के साथ सत्य का संबंध, अंतराय से तमस सत जो मुक्त है उसके अंतराय से तमस, अंतराय तम एक है, तम ही अंतराय आत्मा है, सत मुक्त है और तम ही अंतराय है, आत्मा सत मुक्त है, अंतराय क्या है अज्ञान, अज्ञान ही अंतराय है। सतो वा मुक्त से पुरुष से अंतराय हो गया तम, तस्य अंतराय से तमस में समानाधिक सत्य हो गया। अरे पहले क्या था वस्तुत त्यक्तो अंतराय ये न पुरुषेण तस्य ये तम, अंतराय है ही नहीं वास्तव आत्मा में, उसका जो अज्ञान उसकी निवृत्ति। तस्य वाक्योत्व विद्या ध्वस्ते, वाक्य जन ज्ञान से नष्ट होने से स्वरूपतया नित्याप्तमपि निर्वाणम, नित्य प्राप्त होने पर भी मोक्ष अनाप्तवद उपचाराद विद्यात साध्यम विद्वांस बदती, विद्यात साध्य से कहते गौण प्रयोग है। वयमपि औपचारिकम तसाध्यत्व आसक्षम है, मुक्ति में साध्यत्व विद्या साध्यत्व औपचारिक कहते, तस्माद अप्राप्ति ब्रह्म ध्वंसा के साध्यत्व सिद्ध साध्यता है भाव। अप्राप्ति ब्रह्म ध्वंस नाम को जो साध्य कहेंगे वो ठीक है, मुक्ति में साध्यत्व जो सिद्ध करेंगे अप्राप्ति ब्रह्म ध्वंस रूप वो सिद्ध है, वास्तव साध्यत्व नहीं। मुक्तिर वस्तुतः साध्या पेपसितत्वाद स्वर्गवत इति आशंक्य व्यभिचार महा, पूर्व पीछे कहता है मुक्ति वास्तव साध्य है वस्तुतः प्राप्त मिश्र पेपसितत्वाद स्वर्ग के समान विचार व्यभिचार चिकित्सया चिकित्सैव संप्राप्यम स्वास्थ्यम रोगार्दितस्य तु आत्मा विद्या हतेर्बोधात् तत्कैवल्यमवाप्यते। रोगार्दितस्य तु स्वास्थ्यं चिकित्सया संप्राप्यम् इव आत्माविद्या हतेर् बोध अविद्या हतेर बोधा बोधात आत्मा विद्या हतेर तत्कैवल्य मवाप्यते। रोगा अर्धित अर्ध जनार्दन में अर्ध धातु क्या अर्थ है गति अर्ध हिंसार्थ में जनार्दन में जनान अर्ध इति याचना जन्म जय में तो कंपन है जनार्दन जनान अर्ध इति याचनार्थ है गति याचनार्थ होता है गति याचन विषय लेते अर्धन हिंसा हिंसा हाँ हाँ हाँ जनार्दन गति हिंसा दोनों आते नहीं, कंपन तो अलग, हिंसा हिंसा भी है, गति हिंसा दोनों साधन। अब दूसरा नहीं अर्थात नहीं, और दूसरा है नहीं, एजा तो अलग धातु है नहीं, अर्ध धातु में क्या हिंसा अर्थ भी आता है क्योंकि गति है, अर्ध दूसरा धातु है ना। हाँ हाँ ठीक है, हाँ ये गति आचरण अलग है, हिंसा अर्थ भी है। हाँ कस हाँ जनार्दन, तो ये वही तो रोगार्दित रोग से दुख पीड़ित है, हिंसित अर्थ है रोग उसका हिंसा करने वाला, तो रोगार्दित से रोगार्दित से तो चिकित्सया स्वास्थ्यम यथा संप्राप्यम, चिकित्सा स्वास्थ्य प्राप्त है, स्वास्थ्य तो अपना स्वरूप है, फिर रोगार्दित स्वास्थ्य प्राप्त हुआ। इसी प्रकार बोधात आत्मा विद्या हतेर, आत्मा विद्या हतेर कैवल्य अप्राप्य थे, अविद्या की निवृत्ति उनसे। अरे चिकित्सा सर्पे अवस्थान ही सात्यम, सात्यम सर्पे अवस्थान स्वस्थ स्वस्मि तिष्ठति स्वस्थ तस्य भाव सात्यम तत्सदातन सर्प अवस्थित हमेशा ही रोगाभिभूत औषध विधिना तद विगमे प्राप्यते, जो सदातन स्वास्थ्य रोगाभिभूत रोगेण अभिभूत सात्यम औषध विधिना कारण तद विगमे रोग विगमे प्राप्यते, उत्तम ही वायु पित्तम कफश्चोक्त शारीर दोष संग्रह मानस पुनरुद्दिष्टो रजस्तमेव साम्यते भेषज पूर्व दैवयुक्ति व्यपाशयी मानस ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधि भी इति तद्वद। वायु पित्त कफ, वायु है वात, वात पित्त कफ, आयुर्वेद तीन से रोग है वात पित्त कफ। चौथ शारीर दोष संग्रह, शरीर शारीर दोषा नाम संग्रह, वात पित्त कफ तीन ही है दोष है, उसमें कोई न्यून अधिक होता है उसको जान करके रोग निश्चय करते हैं। मानस पुनरुद्दिष्ट रजश्च तमेव च, रजगुण तमगुण है, भेषज पूर्व साम्यते जो शारीर दोष अवश्य शांत होता है, और जो रजस्तम है दैव युक्ति व्यपाश्रय ही, दैव युक्ति व्यपाश्रय ही भेषज के साथ पूर्व दैव युक्ति व्यपाश्रय ही भेषज साम्यते, मानस ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधि भी, मानस जो है दोष ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधि इनके द्वारा रजगुण तमगुण आदि की निवृत्ति। तो ज्ञान विज्ञान धैर्य और औषधि के द्वारा तो औषधि सेवन करना, उसके दैव को भी आश्रय करना पड़ता है, औषध सेवन करने पर भी प्रारब्ध है तो निवृत्त नहीं होता है, तो दैव युक्ति युक्ति में कुछ औषध में भी हाँ परहेज करना, और औषध किस औषध किसके लिए ये भी जानना पड़ेगा, कितने मात्रा किसके लिए चाहिए व्यापार से दिए भेज जाएंगे। अगर मानसो ज्ञान विज्ञान धैर्य धैर्य धैर्य के साथ ही भी करना पड़ता है स्मृति समाधि। तद्वत बोधुर आत्मत्व स्थित भी, आत्मत्व तो स्वरूप है, मुक्तिर अविद्या पिहिता अविद्या से ढकी गई, तद्बोधात तद्वस्त अविद्या धत्वने पर आप्या उपचर्यते, आप्या ऐसे उपचार गौण प्रवतो यथोथ हेतु रोगी प्रेपसीते स्वास्थ्य, रोगी चाहता स्वास्थ्य तो उसने व्यभिचार को क्या हुआ साध्यत्व न प्रेपसितत्व होने पर भी वस्तु तो साध्यत्व नहीं रहा, स्वास्थ्य प्रेपसित है ना रोगी के द्वारा, प्रेपसितत्व हेतु रहने पर भी उसने वक्तुत्व साध्य तो पूर्व पीछे क्या कहा था मुक्तिर वस्तु तो साध्य प्रेपसितत्वात्, हेतु रहने पर भी वस्तु तो साध्यत्व नहीं रहा, व्यभिचार हुआ न वास्तव साध्यत्व साधकता, इसलिए प्रेपसितत्व हेतु वास्तव साध्यत्व का साधक नहीं होगा। मुक्तिर आत्मत्व नित्याप्तत्व मानव आत्मस्वरूप नित्य प्राप्त प्रमाण है। ब्रह्म वा इदम इत्यादि ब्रह्मे वेति तथा श्रुति सुषुप्तनरवच्छ्रुत्या बुद्ध्योत्वोऽयं न कार्यते। ब्रह्म वा इदम अग्र आसीति ब्रह्मैव सन् ब्रह्मापेति ब्रह्मैव सन् ब्रह्मापेति इत्तथा श्रुति सुषुत नरवत सुषुत नर जैसे पार्श्वत्व व्यक्ति के द्वारा हाथ हिला कर जगाते हैं ऐसे बुला कर नाम बुला कर तस्या इसी प्रकार श्रुत्या बुद्ध श्रुति के द्वारा बोध किया जाता है। अतो अयम न कार्यते शंका क्या थी हाँ मुक्ति मुक्ति का शंका नहीं आत्मत्व नित्य प्राप्त प्रमाण तो मुक्ति न कार्य थे न जन्य थे तो केवल जगाया जाता है। ठीक है मैं ब्रह्म वाइदम अग्रासी थी ब्रह्म वासन ब्रह्मापे थी ब्रह्म वेद ब्रह्म होती श्लोक है ना ब्रह्म वाइदम अब्रह्म तो ब्रह्म से दोनों हो जाएगा ब्रह्मेव सन् ब्रह्मापेति ब्रह्मेव ब्रह्मवेद ब्रह्मेव होति ब्रह्मविद्यापनति परम इत्यादि श्रुति मुक्ते साध्यत्वस्य औपचारिकत्वेन साध्य ब्रह्मस्वरूप ही ब्रह्मेव सन् ब्रह्मापेति ब्रह्मविद तो गौण है ब्रह्मात्मरूपा तस्य मुक्ते नित्यसिद्धतां गमेति ब्रह्मात्मरूपमुक्ते नित्यसिद्धये तस्मद् आगमबाधितं मुक्तेर्वस्तुतः साध्यत्व अनुमानम् मृत्युंज वस्तुत साध्यता का अनुमान प्रेपित तत्व हेतु के द्वारा पूर्वशी का ये बाधित आगम से मुक्तिर आत्मत्व ने नित्याप्तत्व फलित फल महा सुश्रुत सुश्रुतवत सुश्रुत नरवत यतो नित्य मुक्त आत्मा अतो यथा पार्श्वत्व न पानी पेषणादिना सुप्त बोध्यते न अनुष्ठाप्यते कुछ अनुष्ठान नहीं किया जाता है कर जगाई दिया जाता है पानी पीसा शब्द बुला करके सोया हुआ बुला कर शब्द के द्वारा जगाते तथा मुमुक्षुरपि तत्त्वमस्यादि श्रुत्या नाशि संसारी ब्रह्मैवेति वित्पाद्यते उसको बताते शब्द के द्वारा न ध्यानादि कार्यते वहाँ भी सुश्रुत पुरुषों को कुछ कराते नहीं इसी प्रकार यहाँ भी ध्यानादि न कार्यते कराया नहीं जाता है केवल उसको जगाते थे श्रुति के द्वारा। अतः बोधात अबुद्धत्या उच्चते साध्या मुक्ति बोध से अबोध की निवृत्ति इसी से मुक्ति को साध्य कहते हैं। अविद्या निवृत्ति मुख्य रूपे मुक्तेर ज्ञान फलत्वे भी ज्ञानम प्रज्ञा कुर्वित इत्यादि ना विधीयते पूर्वपक्षी कहता है ज्ञान का विधान क्या गया ज्ञान का फल तो ज्ञान में तो विधि है अतः विधेय धात्वर्थ साध्या मुक्तिर विधि प्रमाणकत्वा सर्गवत तो विधेय धात्वर्थ धात्वर्थ जैसे याग आदि याग साध्य स्वर्ग होता है इस प्रकार मुक्ति भी विधेय धात्वर्थ साध्य विधेय धात्वर्थ ज्ञान ज्ञान विधेय इसे धात्वर्थ साध्य ज्ञान साध्य मुक्ति विधि प्रमाणकत्वात् स्वर्गवत इति आशंक्य ज्ञानस्य कर्मवत पुरुषतंत्रत अभावात् न तत्र विधिकृत्यम इत्याह तो यहाँ कर्म जैसे पुरुषतंत्र ज्ञान पुरुष तंत्र नहीं होने से तत्र विधिकृत विधि कार्य ज्ञान में नहीं है। किमत्र विधिना कार्य मनृतंत्रत्व हेतुतः श्रुतोप्यनर्थकोत्र स्याद् विध्यर्था संभवत्वतः ये ब्रह्मचार्य को रुद्री करते ना कोई दूसरा किमत्र विधिना कार्यम, विधिना किम कार्यम अत्र, विधि से अनृतंत्रत्व हेतु तो अनृतंत्रत्व तो नृतंत्रत्व नहीं, नृतंत्र नहीं, ज्ञान पुरुष तंत्र नहीं, उनसे विधि से क्या होगा। और विधि यदि कहीं श्रुतो भी अत्र अनर्थक सैत, विध्यर्थ असंभवाद, विध्यर्थ असंभवाद श्रुतोपि अनविधि अनर्थक, तरी विधि किमत्र विधिना कार्यम ज्ञान में पुरुष तंत्र नहीं, तरी तत्र विधे श्रूयमान से का गति तत्र श्रुतो भी विधि कहीं है तो अनर्थक है, क्योंकि विध्यर्थ संभव नहीं। ज्ञाने श्रुतो भी विधि तस्य अनन्वयत्वात् तद हेतु विवेक परो अन्यथा अनर्थक स्याद, तो अनुशय नहीं होने से ज्ञान विधेय नहीं हुआ, तो जो विधि श्रूयमान है तद हेतु विवेक पर, ज्ञान होने के लिए विवेचन करने के विवेक पर हुआ, नहीं तो अनर्थक हो जाएगा विधि। तो सार्थक के लिए साधन में विधि मानना, ज्ञान विधि नहीं, ज्ञान हेतु साधन विधि, अन्यथा अनर्थक स्याद। अयोग्य विषयत्वात्, क्योंकि अयोग्य विषय से विधि का विषय यदि ज्ञान कहेंगे, अयोग्य है ज्ञान विधि नहीं है, हैं साध्य पहले क्या लिया था साध्य, ज्ञाने श्रुतो भी विधि तसे अनुशयत्वात् तद हेतु विवेक पर, तत्पर से ज्ञान लेना, ज्ञान हेतु विवेक पर विधि, विवेक है ज्ञान का हेतु है, क्या पूछा आपने साथ, अच्छा तत्पश हाँ ज्ञान लेना है, तद हेतु ज्ञान हेतु, ज्ञान हेतु विवेक पर, ज्ञान हेतु जो विवेक, विवेक विवेक समय वही साधन श्रवण मनन आदि है, अन्यथा अनर्थक हो जाए। अयोग्य विषय तो उपलादिशु क्षुर तक्षण बता, क्षुर तक्षण प्रयोग करने पर भी वो व्यर्थ हो जाता है पत्र में, एतने विधि लक्षण सिद्ध्यर्थम इत्यादि प्रत्युतम इति भावो, विधि लक्षण सिद्ध्यर्थम भाष्य में आया क्या, विधि लक्षण सिद्ध्यर्थम इत्यादि प्रत्युतम आया था कि भारतीय में, अच्छा नभिदय मुक्ति विद्या ननु अभ्युदय मुक्ति कृणीय विधि लक्षण एतेन विधि लक्षण सिद्ध्यर्थम, विधि लक्षण सिद्ध्यर्थम टीका में आया था क्या, हाँ बीस में कितने 29, हाँ 29 बंदे नहीं वो तो बताया था, किंतु विधि लक्षण सिद्ध्यर्थम इसे लेकर कहते ना ऐसे है ना, विधि लक्षण सिद्ध्यर्थम इत्यादि, विधि लक्षण सिद्ध्यर्थम इत्यादि प्रत्युतम भाव, विधि लक्षण सिद्ध्यर्थम ठीक है, मैं कहीं आया नहीं 21 में, हाँ हाँ ठीक है, विधि लक्षण सिद्ध्यर्थम शांति वाक्यानि चव, यही ये अलभ्यते लौकिकोपीत किमंग आगम संशय, विधि लक्षण सिद्ध्यर्थम शांति वाक्यानि चतु, विधि लक्षण सिद्ध वाक्यानि बहुत, ये वाक्य है 21, विधि लक्षण सिद्ध्यर्थम इत्यादि एक किसी बात, हाँ मुक्तश्चतुर्विध क्रियाफल वैलक्षण्येन अभिदेवत मुक्तिमित्यादि निराकृवता कांडो साधनादि भेद उक्त संप्रति कार्यम विना इत्यादिना उक्ताम युक्तिम अनुवदति, चतुर्विध क्रियाफल वैलक्षण्येन अभिदेवत मुक्ति, अभिदेव के समान मुक्ति भी साध्या पूर्वपक्ष ने कहा था इत्यादि निराकरण करते हुए दोनों कांड में साधनादि भेद उक्त, साधन फल संप्रति कार्यम बिना इत्यादि न उत्तम युक्ति अनुबत्ति। कार्यम बिना प्रवृत्ति नहीं होगी ऐसे कहा था, यदि युक्ति अनुभूति यच्च। अच्छा इसमें हाँ, यच्चा स्या सती कर्तव्य नाधिकारो निरूप्यते तदप्यशेषतश्चोद्य मूर्ध्वं मुन्मूलयिष्यते। ये कार्य के बिना ऐसा यही आया था बीस में, कार्यम बिना नाधिकारी ना पिज्जा फल संग, वो ये कार्यम बिना आया था बीस में। ये होता है संप्रति कार्यम बिना इत्यादि ना उत्ता, कार्यम बिना बीस में आया था इत्यादि ना उत्ता। जो हाँ यच्च अस्य असति कर्तव्ये अधिकार न निरूपते, कोई अनुष्ठेय नहीं होता अधिकार क्या होगा। तदपि अशेषतश्चोद्यम, सारे आक्षेप का उन्मूलन करेंगे आगे, ऊर्ध्वम आगे करेंगे। तदपि विधि मार्गे अधिकारस्य इत्यादिना भाविनम परिहारम सूचयति, आगे कहेंगे विधि मार्गे अधिकारस्य इत्यादि कहेंगे, परिहार का भी कहते आगे भी उसका निराकरण करेंगे, अभी नहीं कहते। मुक्ते उत्तरीत्या कर्म साध्य तो निरस्ते भी तादृश्य भी सा कर्मणा एव सिद्ध्यति तस्य पुमर्थ हेतुत्व श्रुतत्वाद। यदि कर्म साध्यत्व निरस्ते भी तादृश्य भी सा सिद्ध रूपा भी साध्य कर्मणा एव सिद्ध्यति, उत्तरीत्या कर्म साध्यत्व निरस्ते भी तादृश्य सा मुक्ति कर्मणा एव सिद्ध्यति तस्य पुमर्थ हेतुत्व श्रुतत्वाद इति संकेते पर। अच्छा अन्य मत है पर कहकर, ये दूसरा वो मत नहीं, एक तो हो गया कर्म साध्य निरस्त हो गया, फिर भी तादृश्य भी मुक्ति कर्मणा एव सिद्ध्यति, तो जो अज्ञान निवृत्ति से मुक्ति कहते हैं वो कर्म से हो जाएगा। तस्य पुमर्थ हेतुत्व श्रुतत्वाद पर आहात्मन स्वास्थ्यम श्रेयो यद्यभिवांचसी कर्मभ्य एव तत्सिद्धे श्रुतत्वात् कर्मणः श्रुतौ। पर आह यदि आत्मन श्रेय स्वात्यम अभिवांचसी कर्म भेव तत्सिद्धेत कर्मण श्रुतो श्रुतत्वात् कर्म से हो जाएगा। पर श्रेय शब्दम कैवल्यम आत्मन स्वरूप अवस्थानात्मकम यदि इच्छसी आत्मन स्वात्यम श्रेय, श्रेय शब्द से कैवल्य आत्मस्वरूप अवस्थानात्मा यदि चाहते हो तरी तथेव इति अनुभूत, यदि कहते हो ठीक है, यदि चाहते हो ठीक है, किंतु तथापि तत्कर्म बलादेव सिद्ध्यते इतने मान करके कर्म से हो जाएगा। याव जीवादि श्रुतो तस्व पुमर्थ सापेक्षत्व न श्रुतत्वाद, पुरुषार्थ सापेक्ष करना चाहिए तो इसी कर्म से मुक्ति हो जाएगी। पुमर्थत्वान नष्टाश्व दग्धरथवत मिथ संबंधात, क्योंकि जावजीव अग्निहोत्रम जुहात विधान किया गया फल नहीं है, और यहाँ कर्म तो साधन है ही सिद्ध है विधान किया गया, और मुक्ति के लिए कोई साधन दूसरा ही नहीं, तो इसलिए कर्म से ही मुक्त हो जाएगा। मुक्ति के लिए साधन कुछ नहीं और अग्निहोत्र के लिए फल नहीं, तो नष्टाश्व दग्धरथवत संबंध हो जाएगा। 32 तरति शोकम आत्मविद इत्यादि ज्ञानमपि श्रूयते पुमर्थ हेतु चेत, सिद्धांति कहता है हेतु तो ज्ञान मोक्ष का साधन तो है, ज्ञान कहा गया। नेत्य श्रुतौ स्मृतौ च विहितं कर्मैव श्रूयते यतः न च कर्मातिरेकेण मुक्त्यभ्युदय साधनम्। यतः श्रुतौ स्मृतौ च विहितं कर्म एव श्रूयते न च कर्मातिरेकेण मुक्ति अभ्युदय साधन अस्ति। श्रुति में कहा ही नहीं कर्म से बिना कोई मुक्ति अथवा अभ्युदय के साधन कुछ नहीं, कर्म ही वो श्रूयते। विहितं कर्तव्यम अनुष्यम यावत् श्रुतौ स्मृतौ च विहितं कर्म एव, विहितं विधान क्या है तो कर्तव्य है अनुष्य। श्रुति श्रुति जो कहा गया अनुष्ठेय कर्म ही है क्योंकि अन्य कोई साधन ही नहीं। अतः तस्य पुमर्थ हेतुता कर्मण श्रुतेर गतिर्वक्ष्यते। अच्छा जो तरति शोकमात्मित श्रुति कहा ज्ञान उसकी गति कहेंगे, तरति शोकमात्मित कहे ना उसकी गति कहेंगे, कर्म ही तो साधन हो गया तो ज्ञान के लिए जो कहा गया उसकी गति कहेंगे। श्रुति तात्पर्य अज्ञानादेव तत्र पुमर्थ हेतु ज्ञानस्य तव अदृष्टि। अच्छा सिद्धांति शंका करता है श्रुति तात्पर्य अज्ञान होने से तत्र ज्ञान में तत्र श्रुतो पुमर्थ हेतु ज्ञानस्य तव अदृष्टि। पुमर्थ मोक्ष क्या है तो ज्ञान वो तुम नहीं देख पाते हो श्रुति तात्पर्य अज्ञान से। इति आशंका करने से श्री पूर्व जी कहता है न च कर्मातिरेकेण मुक्ति अभ्युदय साधन, कर्म से बिना मुक्ति अभ्युदय का साधन कोई है ही नहीं, इसे ज्ञान का ही नहीं साधन। न चेतीसी यत्नतो तो यत्न तो न्यायतः किंचित पश्यामो वेद चक्षुषा निषेध विधिमात्रत्वाद् वेदार्थस्येह सर्वतः। यह सर्वस्य वेदार्थस्य निषेध विधिमात्रत्वाद् वेद चक्षुषा यत्नतः न्यायतः किंचित न पश्याम, कुछ नहीं देखते न कहा है मुक्ति न च कर्मात्रेकेण मुक्ति अभ्युदय साधनम्। उसके साथ यत्नतः न्यायतः किंचित पश्याम, कर्म से भिन्न न पश्याम मुक्ति कर्मातिरेकेण कर्म से भिन्न मुक्ति अभ्युदय साधन न पश्याम यत्नतः न्यायतः किंचित न पश्याम वेद चक्षुषा, क्योंकि वेदार्थ से सर्वतः निषेध विधिमात्रत्वाद् विधि निषेधात्मक निषेध विधिमात्रत्वाद् विधि निषेध नहीं क्या करे विधि निषेध मात्रत्व नहीं करे निषेध विधिमात्रत्वाद् विधि निषेध मात्रत्वाद् चौतीस यत्न यत्न तो न्यायतः यत्न क्या है श्रुति तात्पर्य निर्धार ईषया पुरुष व्यापार निर्धारण के लिए जो व्यापार है यत्न तात्पर्य निर्णय करने के लिए न्यायस्तु उपक्रम उपसंहार ऐके रूपे आदि न्याय श्रुतिलिंगादिवा श्रुतिलिंग वाक्य प्रकरण आदि विभाग हो गया ये यत्न और न्याय नन श्रुति तद अदुगुण न्यायाभ्याम तद अनुगुण न्यायाभ्याम बिना भी पुमर्थ हेतु तथागतादि आगमादेव लब्धम शक्यते। श्रुति उसके अनुगुण न्याय के बिना भी पुमर्थ हेतु मोक्ष साधन तथागतादि आगमादेव बौद्धादि आगम से भी हो जाएगा लब्धुं शक्यते प्रश्न सिद्धांति ने नेत्या वेद चक्षुषा नहीं वैदिका वेदातिरेकिणा मानेन पारलौकिक हेतु वदन्ति इत्यतः वैदिक वेद अतिरिक्त प्रमाण से पारलौकिक हेतु नहीं मानते हैं इसलिए वेद चक्षुषा क्योंकि अन्य जो कोई मत कहते उसको नहीं देखते हम वेद चक्षुषा वेद वाक्य में अन्य कोई साधना है ही नहीं केवल कर्म है कर्म इतर पुमर्थ हेतु अवैदिकत्व में हेतु माँ कर्म इतर पुरुषार्थ से हेतु जो कहते हैं वो वैदिक नहीं है जो आगमादि बौद्ध आगमादि का हेतु महा निषेध निषेध विधि में अत्रत्वाद वेदार्थ से वेदार्थ यह व्यवहार भूमो सर्वस्या वेदार्थ से विधि निषेध तत्शेषत्व न समाप्ते विधि निषेध उसका शेष अर्थवाद आदि होता है कर्मेव पुमर्थ हेतु अत मुक्तिरपि स्वर्गवत पुमर्थत्वात् तत्साध्यता तो कर्म ही पुरुषार्थ हेतु हुआ अत मुक्तिरपि स्वर्ग के समान पुरुषार्थ हेतु मुक्ति स्वर्गवत पुमर्थत्व है पुमर्थत्वाद मुक्ति कर्म साध्य पुमर्थत्वाद स्वर्गाधिपत तो निषेध विधि से प्रयोग किया कुछ है चंद के तो अनुसूचंद विधि नहीं विधि निषेध माँ पंचम लघु चाहिए विधि निषेध मातृत्वाद निषेध विधि मातृत्वाद पंचम तो लघु चाहिए तो भी कुछ ऐसे स्वतंत्र है कुछ और कहानी भी होगा छंद में तो सामान्य लघु गुरु विचार करते हैं और कुछ नीचे तो बता दिया विधि निषेध वेदार्थ से विधि निषेध तस्य सत्व आगे 35 में वस्तु बोधिन्यपि वाक्यानि श्रुतौ बहुश दृश्यन्ते वस्तुबोधिनि सिद्धार्थ बोधक वाक्य तानि च परिचय इत्यादीनि मय उक्तानि परिचय लोकान कर्म चितान पहले का तत्कथम कर्मेव पुमर्थेतु इति शंका करता है सिद्धांति ननु ननु श्रुतौ पुरोक्तानि वाक्यानि बहुशो मया अभिधायित्वतस्तेषां नन्यायं भवतोदितम् पूर्वाधे सिद्धांति का प्रश्न प्रसंगा ननु श्रुतो मया वाक्यानि प्रोक्तानि बहुश वाक्यानि प्रोक्तानि बहुश वाक्यानि प्रोक्तो वाक्यानि परिश्रुति में स्थित वाक्य बहुत पहले कहा ज्ञान साधन है और कर्म से अतिरिक्त कोई साधन नहीं देखते वेद ये कैसे से पूरा पीछे उत्तर देता है तेषाम अविधायित्वतः भवता उदितम न न्यायम आपने कहा जरूर किंतु युक्ति उत नहीं है तेषाम अविधायित्वात् तेषाम वाक्यान कोई विधायक नहीं है ज्ञान विधि वाक्य के बिना कैसे निश्चय होगा ये साधन करके विधायक ही नहीं वाक्य कोई विधायक नहीं यागादि विधायक कर्म विधायक वाक्य बहुत है निषेध वाक्य है ज्ञान के जो सिद्धार्थ वाक्य हो तो प्रमाण नहीं विधायक नहीं हुए इसे भवता उदितम न न्यायम ठीक है तेषाम वस्तुबोधित्वाभावात वस्तुबोध हो नहीं हो सकता है कर्मे पुमर्थेतुर वेदार्थ से च विधि निषेध मात्रता वेदार्थ विधि निषेध मात्र तेन तदतिरिक्तमपि वस्तु तदर्थ अस्तित्व अनुचितमिति दुषयति विधि निषेध छोड़ करके तदतिरिक्तमपि वस्तु वेदार्थ है विधि निषेध के बिना अन्य कोई वस्तु वास्तव है वेदार्थ इति अनुचितम दुषयति अभिधायित्व इति आगे तेषु श्रुत वस्तु परत्व अभावे वेद में यदि वस्तुपरक ही नहीं, किम पुराणी तानी जो सत्यम ज्ञान अनंतम इत्यादि वाक्य नहीं थे आशंक्य अर्थवाद अधिकरण है ना। अर्थवाद अधिकरण जैसे अर्थवाद वाक्य विधि के साथ मिल करके वाक्य था तो वेदांत वाक्य ऐसे होगा। आमना यस्य क्रियार्थत्वाद विधि नेति च सूत्रणात् विधिशेषतया तेषा मेक वाक्य तो संभवे। आमनायस्य क्रियार्थत्वाद विधिना इति च सूत्रणात् तेषां विधिशेषतया एक वाक्य तो संभवे, एक वाक्य तो हो जाएगा। आमना से क्रियार्थत्वाद अनर्थक्यम तदथानम तस्माद अनित्यम, एक श्रुति। दूसरा है विधिना तो दोनों दे दिया, आमना से क्रियार्थत्वाद विधिना इति च सूत्रणात्। उनसे क्या हो गया, तेषां विधि शेषतया एक वाक्य तो, जैसे अर्थवाद आदि मंत्र का एक वाक्य तो है, इसे वेदांत का भी हो जाएगा। अयम भाव अस्तितावत आमनायस्य सर्वस्य फलवत कार्यपरत्वम, फलवत कार्यपरक हुआ। यानी वाक्यानि सुवर्दित इत्यादीनि क्रियां वा तत्सम्बन्ध वा किंचिनावगमयति, क्रिया क्रिया संबंध कुछ बताते नहीं, ज्ञान नहीं कराते, तेषां फलवधर्माप्रापकत्वात् फलवद प्रमा फलवधर्म अप्रमापकत्वात् फलवद अभिधेय वैधुर्यम, फलवधर्म के प्रमापक नहीं हुआ वाक्य अर्थवाद वाक्य, अप्रमापक होने से फलवद अभिधेय वैधुर्यम, फलवद अर्थ के रहित है, फलवद को अर्थ ही नहीं, प्रमापक ही नहीं, फलवद अर्थ का प्रमापक नहीं होते हैं। तो तस्माद एवं जातीय का वाक्यम अनित्यम, अर्थवाद वाक्य में अनित्य है अप्रमाण, सिद्धार्थ अपेक्षितया प्रमाणत्र सापेक्षम अप्रमाणम, सिद्धार्थ अनित्यम सिद्धार्थ अपेक्षित, सिद्धार्थ अपेक्षितया सिद्धार्थ को कथन करने वाले क्यों करेंगे, कब होगा, प्रमाणत्र सापेक्षम अन्य प्रमाण सापेक्ष होगा, जो सिद्धार्थ व बोधक वाक्य प्रमाणत्र सापेक्ष होता है, अन्य प्रमाण से सिद्ध होगा तो सिद्धार्थ वाक्य होगा, प्रमाणत्र सापेक्षम, प्रमाणत्र सापेक्ष हो गया तो सत्व प्रमाण अप्रमाणम, इति आमनायस्य क्रियार्थत्वाद इत्यादि सूत्रार्थ। आमनायस्य क्रियार्थत्वाद अनर्थक्यम अतदर्थ वाक्य क्रियार्थक नहीं तो अनर्थक, अप्रमाण हो जाए तस्माद अनित्यम तस्माद अप्रमाण, पूरा सारे वेद के पर अप्रमाण की शंका हुई मंत्र अर्थवाद को लेकर के, तथा च पूर्वमीमांसा में तथा च सार्थवादाना शब्दाना अप्रमाण्यम इति पूर्वपक्षितम, ये पूर्वपक्षी ने कहा अर्थवाद के साथ इस शब्द अप्रमाण है।